Книга пророка Ісаї, розділ 30. Ой, горе дітям бунтівливим, каже слово Господнє, що плекають задуми, які не від мене, що входять у союз, та не в моїм дусі, що гріхи на гріхи громадять, що йдуть у дорогу в Єгипет, моїх уст не спитавшись, щоб шукати охорони в силі фараона, щоб захиститися в тіні Єгипту. Охорона фараона вийде вам на сором, і захист у тіні Єгипту вам на ганьбу. Бо князі його прибули в Цоан, посли його дійшли аж до Ханесу. Та всі вони засоромляться із-за люду, що буде не на користь. Не буде їм від нього ні підмоги, ані користі, хіба тільки сором і ганьба. Пророцтво про звірів у Негеві. Через країну суму та смутку і ревучих левів, гадів та летючих зміїв вони привозять на ослячих хребтах свої багатства та на горбах верблюжих свої скарби народові, який їм допомогти не може. Бо допомога Єгипту – річ марна і нікчемна. Тому я його називаю Рагав недбалий. Іди ж і напиши це перед ними на таблиці. Запиши це в книгу, на майбутнє, щоб було свідоцтво вічне. Бо це люд бунтівливий, діти брехливі, діти, які не хочуть слухати Господнього закону, що ведючим кажуть: «Геть з ведінням», а пророкам: «Не пророкуйте ви нам правди, а кажіть нам лестощі, віщуйте злуду. Зійдіть з дороги, зверніть із стежки, усуньте сперед нас святого Ізраїлевого». Тим-то говорить святий Ізраїля: через те, що відкидаєте це слово і покладаєтесь на хитрощі та лукавство, і в них шукаєте опори, буде вам цей злочин, мов щілина перед розвалом, що виявилась у високім мурі, який умить відразу розвалиться. І він його розіб'є, мов гончарський посуд, який б'ють нещадно, так що серед його кавалків і черепочка не знайдеться, щоб узяти вогню з вогнища або води з копанки зачерпнути. Бо так говорить Господь Бог, святий Ізраїля: в наверненні і спокої ви спасетеся, у тиші та в довір'ї ваша сила. Але ви не хотіли, ви казали: ні, на конях ми втечемо, тому і будете втікати. Полетимо верхи на бистрих, тому на бистрих за вами гнатись будуть. Тисяча втече на погрозу тільки одного, а на погрозу п'ятьох ви так розбіжетеся, що ваш останок буде, мов щогла на вершині гори, мов на горбі знамено. Тому Господь чекає, щоб вам учинити ласку, тому встає, щоб змилосердитись над вами, бо Господь – Бог справедливий. Щасливі всі, що надіються на Нього. Так, народе сіонський, що живеш в Єрусалимі, ти вже не плакатимеш більше. Він, напевно, змилується над тобою, коли почує твій крик. Він ледве почує, вислухає тебе. Бо хоч Господь дає вам скупо хліба і мало води, та все ж таки вчитель твій не буде ховатись, і очі твої вчителя побачать, і вуха твої почують слова позад тебе. Ось дорога, ідіть нею, коли ви зійдете праворуч, а чи ліворуч. Тобі остогидне срібло, що покриває твої кумири, і золото, що одягає їх виливанців. Ти їх повикидаєш, як погань. Геть звідси, до них скажеш. І він дасть дощ на твій посів, що ним засієш поле, і хліб, що вродить нива, буде тучний і ситний. І худоба твоя буде того дня пастися по широких пасовиськах. Воли і осли, що обробляють землю, їстимуть солону пашу, провіяну лопатою та віялкою. І на кожній горі високій, і на кожнім пагорбі вивищенім будуть річки та вод потоки за дня великого бою, коли падатимуть башти. І світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде всемеро ясніше, як світло сімох днів того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу та вигоїть синці йому завдані. Ось ім'я Господнє приходить здалека, палає гнів його і тяжка його хмара. Уста в нього сповнені обурення, язик його немов вогонь палючий. Подих його немов потік розлитий, що сягає шиї, щоб просіяти народи через сито згуби, і щоб на щелепи поган накласти вуздечку блуду. І ваша пісня залунає, як уночі, коли святкують свято, і радість вашого серця буде, як радість того, хто під сопілку йде на Господню гору до скелі Ізраїля. І Господь дасть почути голос свій, величний, і явить свою грізну руку в палкому гніві і у полум'ї вогню, що пожирає, в бурі, у зливі і в кам'янім граді. Бо від голосу Господнього Ашур стрепенеться, він його києм поб'є. Кожен удар караючою палицею, що Господь на нього спустить, буде під звуки арф і бубнів, і він на них піде війною. Бо вже давно Тофет готовий, призначений він і цареві. Яма глибока і широка, вогню і дров у ній багато. Подув Господній її підпалить, наче сірчаний потік.